ظلامت مؤمنت خیر من مشرکت ولو اعجبتکم. اس آیت میں اللہ رب العزت چھٹا حکم ذکر فرما رہے ہیں، نہی عن النکاح المشرکات، نہی عن النکاح المشرکات، مشرکوں سے نکاح کرنے سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے. مشرک عورتوں سے نکاح کرو گے اور نہ مشرکین کو اپنی لڑکیاں نکاح میں دو گے. جن کا عقیدہ غلط ہے نہ اس کو اپنے نکاح میں شامل کرو گے، اور جن کا عقیدہ غلط ہے ان کو اپنی لڑکیاں نکاح میں نہیں دو گے. کیوں؟ یہ حکم گھر کی اصلاح کے لیے کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ گھر یہ بمنزلہ ایک اسٹیٹ ہے. گھر کیا ہوتی ہے؟ ایک اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ کا ایک حاکم ہوتا ہے حکمران، اس کا چلانے والا، اور گھر کے باقی افراد جو ہے ان کی رعایت ہوتی ہے. ایک حاکم ہے، رائے اور رعیت ہوتی ہے. گھر کا بڑا یہ کون ہوگا؟ مرد ہوگا. کون ہوگا؟ مرد ہوگا، شوہر ہوگا. ہر رجال قوامون علی النساء. سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہر رجال قوامون علی النساء، حاکمیت امارت عورتوں پہ کس کی ہوا کرے گی؟ مرد حضرات کی. عورت جو ہے یہ مردوں کا حاکم نہیں بن سکتی. مرد کو اللہ نے یہ امتیاز سے نوازا ہے، اس درجے سے نوازا ہے کہ یہ کیا کرے گا؟ عورتوں پہ حکومت حکمرانی کرے گا. ابھی گھر کے اندر ایک تنظیم ہے. کیا ہے؟ تنظیم ہے، جس کا امیر شوہر، جس کی نائب امیر اس کی بیوی، اور اس کے مامورین یہ کیا؟ اس کے جو بچے ہیں. دوسری طرح اصطلاح میں سمجھیے، گھر کا حاکم شوہر، اس کی نائب بیوی، اور اس کے بچے اس کے کیا؟ رعیت لگتے ہیں. تو جب ایک تنظیم ہوا کرتی ہے، اگر اس کے اندر غلط عقیدے والا بندہ آ جائے، جہاد کن سے کی جاتی ہے؟ جہاد کن سے کی جاتی ہے؟ مشرکوں سے کی جاتی ہے. جب ایک انسان گھر میں مشرکوں کو لایا جاتا ہے، آپ نے جس سے نکاح کر دی وہ مشرکہ، تو اولاد کے لیے سب سے پہلی درسگاہ سیکھنے کی جگہ وہ تو ماں کی گود ہوا کرتی ہے. آپ تو باہر کے ہیں، مرد حضرات، والد یہ تو باہر کا ہوتا ہے، صبح جاتا ہے شام کو واپس آتا ہے، اس کو کیا پڑی ہے بچوں کا پوچھے یا نہ پوچھے؟ گھر کا سارا وقت بچوں کو ملتا جو ہے وہ کس سے ملتا ہے؟ ماں سے ملتا ہے. اگر ماں عقیدتاً غلط ہو، مشرکہ ہو، تو آپ کے اولاد کیا بن جائیں گے؟ کیا بن جائیں گے؟ مشرک بن جائیں گے. آپ کے بغیر، آپ کی اجازت کے بغیر وہ کیا کریں گے؟ کبھی ایک درگاہ پہ حاضری دیں گے، کبھی دوسری درگاہ کا چڑھاوا کریں گے، کبھی کسی درگاہ کا نظر مانیں گے، کبھی کیا کبھی کیا. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کے بچے سارے مشرک ہوں گے. آپ اگر بات کریں آپ کو جواب کون دے گا؟ آپ کے اولاد آپ کے مخالف بن جائیں گے. نہیں نہیں، اولیاء کو اللہ نے کس نے پیدا کیا ہے؟ اتنے زیادہ بے شمار لوگ جو ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں، تو یہ کیوں؟ یہ بڑے بڑے گنبد جو ان پہ بنائے گئے ہیں، جو لنگر ان کا چلتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ کیوں؟ تو جب گھر کے اندر آپ کے مشرک پیدا ہو گئے تو کیا خیال ہے آپ کا تو اپنا گھر، یہ کیا ہو گیا؟ آپ کے اپنے گھر والوں سے آپ پہ جہاد لازم ہو گئی، تو آپ باہر کس طرح نکلیں گی؟ کیونکہ کچھ اولاد وہ آپ کے سائڈ پہ ہوا کرے گی، کچھ اولاد ماں کی طرف داری کرے گی، کچھ معاہد بن جائیں گے، کچھ مشرک پہ جو ہے آئے جائیں گے، تو آپس میں وہ لڑتے جائیں گے، تو آپ کے گھر کا امن وہ تو بدامنی میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو جب آپ کے گھر میں خود بدامنی ہے تو کیا آپ جہاد کے لیے نکلنا، جہاد کرنا تو دور کی بات، گھر سے نکلنا جہاد کی غرض وایا سے، اس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو گھر کے اندر آپ مشرک کو کبھی نہ لائے، گھر کے اندر مشرک کو کبھی نہ لائے، کسی قیمت پہ بھی غلط لوگوں سے رشتہ داری نہ کیا کرے، جن کا عقیدہ اور عمل یہ شرک اور بدعات کی جراثیم سے جو ہے کیا ہو، آلودہ ہو، گندگی سے آلودہ ہو، ان کو اپنے قریب بھی نہ لائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر گھر میں کیا بن جائے گی، خانہ جنگی پیدا ہوگی، آپ کے گھر کا امن اور سکون غارت ہو جائے گا۔ آپ جہاد کے لیے جانا تو دور کی بات، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت اسی لیے فرما رہے کہ نہ مشرکوں کے ساتھ نکاح کیجئے اور نہ مشرکوں کو اپنی بیٹیاں اپنی بہنیں انہیں نکاح میں دیجئے۔ سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس طرح مت کیجئے، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اور نکاح مت کیجئے، نکاح میں مت لیجئے، ہر مشرکات مشرک عورتیں، حتی یؤمننا، یہاں تک کہ ایمان والے بن جائے، یہاں تک کہ ایمان والی بن جائے، غلامتن مؤمنتن، اور ضرور بے ضرور لونڈی ایمان والی، خیر بہتر ہے میں مشرک تن، مشرک آزاد سے، مشرک عورت آزاد سے، ولو اعجبتکم، اگر تعجب میں ڈالے آپ کو اس کا حسن، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اور نکاح میں مت لیجئے، نکاح مت کیجئے المشرکات مشرک عورتوں سے، کس سے؟ مشرک عورتوں سے، جن کا عقیدہ غلط ہے ان کو نکاح میں مت لیجئے، حتی یہاں تک یؤمنن کے ایمان والی بن جائے۔ عقیدہ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مجوسی ہے، اور غلط عقیدے والے ہیں، اگر ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے صحیح ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا آمتم مؤمنتم، ضرور بے ضرور آمتم مؤمنتم، لونڈی مؤمنتم، ایمان والی، پرانے زمانے میں لونڈیاں ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں کیا لونڈی کی سے مراد کیا، غریب لڑکی، نوکرانی، اس زمانے میں کیا ہے، غریب لڑکی، ایک نوکرانی۔ اللہ رب العزت فرماتے خیر بہتر ہے میں مشرکتن، ایک آزاد مشرک عورت سے، اس سے کہیں گنا جو ہے وہ یہ غریب، یہ بہتر ہے۔ عقیدہ تو ٹھیک ہے، بھلا اعجبتکم، اگر تعجب میں ڈالے آپ کو کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المرأۃ تنکح لأربعین، ایک عورت سے نکاح کیا جاتا ہے چار صفات کی بنیاد پہ. عورت سے نکاح کیا جاتا ہے کن صفات کی بنیاد پہ؟ عموماً چار صفات کی بنیاد پہ نکاح ہوتا ہے. ایک, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لجمالہا, کس وجہ سے؟ اس کے حسن کی وجہ سے, حسین ہے, معاشرے میں اس کا ایک نام ہے, رشتے داروں میں اس کا ایک نام ہے. لوگ کہتے ہیں یار حسین ہے, جمیل ہے, مرزا قطع میں برابر ہے, چلو نکاح کر لیتے ہیں. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اولاد کے حقوق والد کے فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے کہ اپنے اولاد کے لیے جو ہے ایک بہترین اور حسین اور جمیل عورت کا انتخاب کرے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ بھی اولاد کا حق ہے اور والد کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ایک بہترین ماں اور اچھی اور حسین اور جمیل ماں کا انتخاب کرے. یہ بھی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلی چیز حسن, جمال, اس کی بنیاد پہ نکاح ہوتا ہے. دوسری چیز کیا؟ لحسبہا, اس کی نسب کی وجہ سے, نسبی طور سے جو ہے خاندانی ایک حیثیت ہے ان کی, امیرزادی ہے, شہیدزادی ہے, یا کوئی اور اونچے نسب کی ہے, اسی بنیاد پہ نکاح ہوتا. بندہ کہتا ہے یار اس کے ساتھ ٹچ ہو کے ان کی خاندانی شرافت کو حاصل کر لوں گا, مجھے بھی بھیج لگ جائیں گے, میں بھی ان کے رحم و کرم پہ آگے بڑھ جاؤں, میرے بھی معاشرے میں کچھ ویلیو بن جائے گی, حیثیت مجھے مل جائے گی. تیسری, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لمالہا, اس کی مالداری کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ مالداری کی وجہ سے. خود غریب کسی مالدار عورت سے نکاح کر لیتا ہے, چلو حصے میں کچھ آ جائے گا, بگلی بن جائے گی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کچھ مل جائے گا, کام چل جائے گا. تو مال کی بنیاد پہ نکاح ہوتا ہے. اور چوتھی چیز کیا؟ لدینہا, کیا؟ دین کی وجہ سے, دینداری کی وجہ سے. یہ چوتھی چیز دینداری کی بنیاد پہ نکاح کرنا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی کو یہ حدیث فرمایا, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو اس کو کہا فاصبر بذات دین تربت یداک, کہ اپنے آپ کو دیندار عورت سے نکاح کرنے میں جو ہے سرخرو کیجئے, تیل کیجئے, دینداری کی صفت کو اپنا لیے. دینداری کی بنیاد پہ کسی عورت سے آپ نکاح کیجئے, تربت یداک, آپ کے ہاتھ اللہ جو ہے مٹی میں مل دے, یعنی آپ کو اللہ بہت زیادہ زمین دے. سمجھا رہی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ نکاح کی بنیاد دینداری پہ ہونی چاہیے. جس سے نکاح ہو دینداری کو دیکھا جائے, دین کو دیکھا جائے, یہ بنیاد ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا, او ابو ہریرہ, ایک آدمی جس کی دینداری, جس کی اچھائی آپ کے نزدیک مسلم ہے, بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, آپ کے نزدیک کیا ہے؟ مسلم ہے. ایک آدمی آپ کی نگاہ میں کیا ہے؟ دیندار ہے, اچھا ہے. اگر وہ آپ سے رشتے کی ڈیمانڈ کرے, مطالبہ کرے کہ مجھے رشتہ دیجیے, اور آپ نے انکار کر دیا, تو زمین فساد سے بھر جائے گا, بگاڑ سے بن جائے گا, تباہی اور بربادی جو ہے زمین کو مول لے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فارمولا ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ ہم کسی سے نکاح کریں تو ہماری دیکھنے کی جو چیز ہو وہ کیا ہو؟ دین ہو. اگر ہم کسی کو رشتہ دے تو کس بنیاد پہ؟ دین کی بنیاد پہ. اصل دین, مال, جا, حسن, ان چیزوں کو دیکھنے والے تو یہود اور ہنود بھی ہیں, خاندانی شرافت کو دیکھنے والے تو ہندو بھی ہیں. ہمارے لیے بنیاد کیا ہے؟ دین ہے. کسی سے کرے یا کسی کو دے, या किसी से यदि शादी करवाए तो क्या बुनियाद हमारी दीन होनी चाहिए? हां, अगर एक औरत है, दीन भी है, दीन के साथ हुसन भी है, माल भी है, खानदानी वजाहत भी है, सोने पे सुहागा, समझा नहीं? एक औरत है जो खूबसूरत भी है, मालदार भी है, उसके साथ दीनदार भी है, अच्छी बात। अगर एक आदमी सिर्फ माल हुसन की बुनियाद पे जो है वो क्या करे, शादी करे, बाद में पछताएगा इस चीज पे, अक्सर लोग हमने देखे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वला तंकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना, और निकाह मत कीजिए मुशरिक औरतों से यहां तक कि ईमान वाली बन जाए। हरामतुन मुमिनतुन, और जरूर बजरूर एक लौंडी ईमान वाली खैरन बेहतर है मुशरिक आजाद औरत से। वलौ आजबतकुम, अगर ताज्जुब में डाले आपको उसका हुसन, उसकी मान, उसकी खानदानी शराफत, तो न करे शादी से। क्या करे? न करे शादी से। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू, और निकाह में मत दीजिए अपनी लड़कियां, निकाह में मत दीजिए अपनी लड़कियां अन मुशरिकीना मुशरिकों को, किसको? मुशरिकों को। वलौ आजबतुम, अगर ताज्जुब में डाले आपको उसका ओहदा, क्या उसका ओहदा, ग्रेड वन काउंसलर है, पीएचडी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ओहदे को मत दिए कीजिए। इसी तरह मालदार है, खानदानी वजाहत वाला है, मगर अकीदा उसका क्या है, गलत है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि गुलाम यानी गरीब आदमी इस मालदार मुशरिक से जो है आपके हक में बेहतर है। दुनिया और आखिरत के हक में आपके लिए बेहतर क्या है? ये गरीब ईमान वाला, मान को छोड़िए। अब ये बात कि मुशरिक शिर्क, ये क्या बात है? मुशरिक किसे कहा जाता है, शिर्क क्या है? मुशरिक फाइल, फाइल इसका क्या है? शिर्क। ये शिर्क क्या चीज? शाब्दुल कादर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने उसकी तफसीर का नाम है मौज़ुल कुरान। शाह अब्दुल कादर मुहद्दिस देहलवी इमाम शाहुल्लाह रहमतुल्लाह ने का फर्जंद है, उसकी तफसीर का नाम है क्या? मौज़ुल कुरान, जात से लिखा जाता है मौज़ुल कुरान। फरमाते हैं इस आयत के ज़ेल में अपनी तफसीर में पहले पहल मुशरिकों और मुसलमानों में रिश्ता नाता जायज था, मुशरिकों और मुसलमानों में रिश्ता नाता जायज था, इस आयत से हराम ठहरा। आगे वो कहते हैं मर्द या औरत ने शिर्क किया निकाह टूट गया, मर्द या औरत ने शिर्क किया निकाह टूट गया। आगे फरमाते हैं शिर्क क्या है, आगे कहते हैं इसको भी समझना चाहिए ना कि मुशरिक और मुसलमान में पहले रिश्ता नाता जायज था, इस आयत से हराम ठहरा। मुशरिक मर्द या औरत ने शिर्क किया निकाह टूट गया, शिर्क क्या चीज है? वह फरमाते हैं शिर्क ये है कि अल्लाह की सिफत किसी और में जाने। क्या फरमाते हैं? अल्लाह की सिफत किसी और में जाने। आगे वो फरमाते हैं किसी और को आलमुल गैब समझे, किसी और को मुख्तार समझे, किसी और को नफ और नुकसान वाला समझे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? शिर्क क्या? अल्लाह की सिफत किसी और में जाने, अल्लाह की जो भी सिफत है, आलमुल गैब, गैब को जानने वाला, औलाद देने वाला, بیماریوں کو بیماریوں کو دور کرنے والا, نفع اور نقصان پہنچانے والا, یہ اللہ کی صفات ہے. کسی اور میں آپ نے جانا کہ کوئی ولی یا پیغمبر یا جن یا فرشتہ غیب کو جانتا ہے, بجلی بنانے والا ہے, کشتی پار لگانے والا ہے, ضروریات کو پوری کرنے والا ہے, مشکلات کو حل کروانے والا ہے, حاجات کو پوری کروانے والا ہے. تو اللہ تو شاہ عبد القادر محدث دہلوی بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کیا ہے, یہ شرک ہے کہ اللہ کی کوئی بھی صفت اللہ کے سوا کسی اور میں جانا شرک کر دیا. اور یہی بات امام شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں بھی فرماتے ہیں. امام شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں بھی فرماتے ہیں کہ شرک کیا, کہ اللہ کی جو صفت ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بیان کرنا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس کی کتاب کا نام ہے الفتح الربانی. اس کے اندر وہ فرماتے ہیں شرک کو چھوڑ دیجیے, لأن اللہ غضبان علی کل مشرکین, کیونکہ اللہ ہر مشرک پہ غضبناک ہے. لا یفتح اللہ لروح کا باب, اللہ آپ کے روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے گا. لأنہ غضبان علی کل مشرکین, کیونکہ اللہ ہر مشرک پہ کیا ہے, غضبناک ہے. آگے وہ فرماتے کہ مشرک سے کیا مراد, کون مراد ہے, وہ فرماتے معتمدن علی غیرہ. کیا معنی کرتے ہیں معتمدن علی غیرہ, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پہ اعتماد کرنے والا, اللہ کے سوا کسی اور پہ اعتماد کرنے والا. زکات نہیں دے گا, گھر بھی دے گا. زکات ایک بندہ دیتا ہے کس لیے, کہ اللہ میرے باقی مال کو کی حفاظت کرے گا, اضافہ کرے گا. کیونکہ زکات میں ایک معنی نمو کی بھی ہے. کیا معنی ہے, ایک تو مشہور معنی ہے کہ زکات کے معنی پاکی, مگر زکات میں ایک معنی کیا ہے, نمو کے, افزائش. زکات کو زکات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے دینے سے باقی مال میں نمو اور افزائش ہوتی ہے, بڑھوتری ہوتی ہے, اضافہ ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں موت میں دن علی غیری, اللہ کو چھوڑ کر مخلوق پہ کسی اور پہ اعتماد کرنے والا. گیارہویں دوں گا, مال کی حفاظت ہوا کری. اس طرح کے لوگوں سے میں مل چکا ہوں کہ جو زکات کی پرواہ بھی نہیں کرتے مگر گیارہویں کو ایک دن کے لیے لیٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے نہیں, مگر گیارہویں کے بارے میں وہ کہتے اگر ایک دن بھی لیٹ کر دیا مال ختم. اللہ حلیم ہے, اللہ صابر ہے, اللہ رحم کرنے والا ہے, بابا چھوڑنے والا نہیں ہے, بابا گزارا کرنے والا نہیں ہے. بابا کی گیارہویں نہیں دی, بس سب کچھ پلٹا دیا, سب کچھ غارت کر دیا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ گیارہویں کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کی نظر کیا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی نام کی نظر. مولوی ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو کہتا ہے یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کسی دن خیرات کیا کر دیتے ہیں. کسی کتاب میں آپ اس کا دکھا سکتے ہیں؟ اگر وہ کرے بھی خیرات تو کیا اس ایک دن کی تخصیص پیغمبر سے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ کیا ایک ولی اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گفت کے خلاف کر سکتا ہے؟ مولانا نور رحمت اللہ علیہ تو اسی لیے فرماتے ہیں نیس حجت कौन फेल हे चपीर नेस हुज्जत कौन फेल हे चपीर कौन हक भफेल अहमद राबिगीर अल्लाह का हुक्म और पैगंबर का तरीका यह रहनुमाई के काबिल है कि इसके पीछे चला जाए। कौन फेल है चपी कोई पीर एक बात करे उसको कुरान पे आके तोलो। कुरान के नामों में से एक नाम मीजान है। क्या है मीजान? किसके चीज को तोलेंगे आप इससे? जेवर को, चांदी को, किस चीज को तोला जाता है? कुरान मीजान है, इससे आप अपने अकीदे और अमल को तोलेंगे, किसी और के अकीदे और अमल को भी इससे तोलेंगे। अगर कुरान के मुआफिक किसी का अकीदा निकले तो आपका ये ठीक है, अगर गलत निकले, इस तरह का कोई मशहूर बुजुर्ग है, आप कहें इसकी बात नहीं हो सकती, वलीउल्लाह अल्लाह का मुखालिफ नहीं हो सकता, ये किसी और ने उसकी किताब में दस्त किया है, तहरीब किया है, या आप सिरे से कह दे हम उसकी मानी और मतलब को नहीं समझते कि शेख ने यह बात कर दी है, क्यों कर दी है, उसकी मानी वो जानते हैं हम नहीं जानते। और अगर वो बजिद रहे कि नहीं उसी की बात है, उसी ने लिखी है, किसी और की नहीं है, तो तुम तो इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, पैगंबर को नहीं है कि वही बयान करने वाला है, इंसान से गलती हो सकती है, गलती की है, खता की है, अल्लाह उनको माफी दे, माफ कर दे, आसान सी बात। तो मुशरिक क्या कि अल्लाह की किसी, मुशरिक के मानी क्या? शिर्क, शिर्क करने वाला, शिर्क के मानी पार्टनर, शरीक, पार्टनर, हिस्सेदार, बरखूर, अल्लाह की किसी सिफत में मखलूक को हिस्सेदार ठहराने वाला। लोगों ने नाम क्या क्या रखी है और ये किराम की अजीब अजीब से नाम, गरीब नवाज, दाता गंजबख्श, गरीब नवाज, दाता गंजबख्श, शकरगंज, अजीब अजीब से नाम से जो अवलिया के रखे, जिनके नामों से शिर्क जो है वो क्या है? तपकता है। कुछ कहते हौस आजम, खारिक गुल, पठानों के अंदर बहुत से नाम है कि व्याह के अंदर वो मशहूर है, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूं। लाश पलाश, तक पटक, गारिक गुल, रेज द्वार, नहीं ये तो ठीक है, वो नाम बता रहा हूं जो शिरकिया नाम है, लाश पलाश, तक पटक, गारिक गुल, अजीब अजीब नाम है। तो मुख्तलिफ किस्म के नाम जो है वो लोगों के अंदर है, इनके नामों से जो है शिर्क ये दबकता है। आप कोई तावीन भी करें, नाम शिरकिया है, आप ही आगे इनके साथ अकीदा क्या होगा? तो शिर्क क्या? अल्लाह की किसी सिफत में किसी मखलूक को अल्लाह का शरीक ठहराना, इसको क्या कहते हैं? इसको शिर्क कहते हैं। और तौहीद के मानी क्या? अल्लाह को जात और सिफात में तने तनहा और यकता मानना। दूसरा का शिर्क, जो शिर्क करता है वो तो काफिर बन जाता है, उसमें क्या है? एक बंदा शिर्क भी करे, बाबा को सिजदा करे, बाबा का नजर नियाज करे, बाबा को इमदाद उससे चाहे, बिल्कुल मुशरिक बन जाता है। ये तो कुरान के बिस्यार आयात से जो ये चीज साबित है, इसमें तो किसी को शिकायत, किसी को शक और शुबे की बात ही नहीं है सिरे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना भला मत मुमिनत खैर मिन मुशरिकत वलव अजबत भला तुम क्यों मुशरिकीना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत के अंदर निकाह को हराम ठहरा दिया, गलत अकीदे वालों के साथ तो निकाह करना हराम है, तो क्या दोस्ती करना ठीक है? गलत अकीदे वालों के साथ दोस्ती करना ठीक है क्या? आप उनके साथ दोस्ती करें, वो सहाबा का दुश्मन है। इस जगह पे मैं बात करना था, एक आदमी ने शियों के बारे में कहा वो इस तरह है, उस तरह है, इस तरह है। तो मैंने कहा एक बात मैं आपको बताता हूं, ईरान के अंदर ये हुआ वो हुआ, मैंने कहा एक बात समझो, वो जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं ایک آدمی بہت اچھے کام کرے مگر اس کے ساتھ آپ کے والد کو گالی آ دے, کیا خیال ہے؟ اور اچھے کاموں کو آپ برداشت کرتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ فلاں آدمی بہت اچھا آدمی ہے, یہ کام کیا وہ کام کیا, یہ زنا کو بند کر دیا, بے حیائی کے اڈے کو بند کر دیا, ساری جو کنجری آتی ان کو یا مسلمان کر دیا یا ملک بدر کر دیا. یہ جی میں نے کہا ایک طرف ایک آدمی یہ کام کرتا ہے, دوسری طرف آپ کے والد کو گالیاں دیتا ہے, کیا خیال ہے؟ برداشت کرو گے؟ وہ اچھا آدمی ہے کہ برا آدمی ہے؟ وہ کہتے نہیں وہ تو بہت برا آدمی ہے. میں نے کہا آپ کے والد کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ آپ کے والد دادا پردادا کی حیثیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا ہے؟ آپ کے با کے حیثیت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا ہے؟ اپنی ماں کو گالی دینا برداشت نہیں کرتے, اور یہ لوگ امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کیا نہیں لکھتے اپنی کتابوں کے اندر. مائن چیزوں سے آپ نے کیوں جو ہے اپنی آنکھیں بند کر دیے, دو تین کام کر دیے, حقیقت کچھ اور ہے. جو موقع آئے گا اس سے بھی پردہ انشاءاللہ ہٹ جائے گا, کیا ہے کیا نہیں ہے. تو جب ایک طرف سے نکاح کرنا حرام تو دوستی کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے, غلط عقیدے والوں کے ساتھ. انما المشرکون نجس, مشرک جو ہے پلیت ہے. مشرک کیا ہے؟ پلیت ہے. منافق انہم رجس, پلیت ہے. بحیثیت ایمان والے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ میں ہے کہ کبھی مشرک سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے. اگر کبھی مرشد سے ہاتھ ملاتے تو واپس آ کے اپنے ہاتھوں کو دھو لیتے. کوئی پوچھتا کیوں؟ اس نے کہا قرآن کے اندر ہے کہ مشرک پلید ہے. تو جو پلیدی ہاتھ کو لگ جائے کیا کرتے ہیں؟ دھونا چاہیے. تو اللہ نے جب ایک آدمی کو پلید کہا ہے ان کے عقیدے کی وجہ سے, کیا مجھے اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے؟ آ کے اپنے ہاتھوں کو دھونے والے تھے. ابھی ٹائم میرے پاس نہیں ہے, ورنہ میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو چند واقعات جو ہے بیان کرتا کہ وہ کس طرح مشرکوں کو سبق دے. آنی کتاب جو ہے اس سے تفصیل, اس کی تفصیل آ رہی ہے سورۃ المائدہ کے اندر. یعنی کہ آنی کتاب مشرک نہیں تھے, آنی کتاب بھی مشرک تھے. یہود اور نصارہ, کوئی ثالث ثلاثہ کا عقیدہ ہے, کوئی عزیر ابن اللہ کا, کوئی المسیح ابن اللہ کا, مگر اللہ رب العزت ان کے ساتھ نکاح کی حلت بیان فرماتے ہیں سورۃ مائدہ کے اندر کہ اہل کتاب, اہل کتابی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے, آپ اس کو نکاح میں لے سکتے ہیں مگر آپ ان کو اپنی لڑکیاں نکاح میں نہیں دے سکتے. البدایہ و ثنایا کے اندر امام کسانی رحمت, امام کسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا وجہ ہے, یہود اور نصارہ بھی کافر مشرک ہیں, پھر بھی اللہ رب العزت اجازت دیتے ہیں عام مشرکوں سے ہٹ کر کہ عام مشرکوں سے نکاح حرام. سکھ ہندو ابھی بھی اس آیات کے اندر ہے, اور ان کے ساتھ نکاح کی حلت اجازت کیوں؟ اسی وجہ سے کہ یہود نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا تھا, تورات اللہ کی کتاب تھی اس کے ماننے والے تھے, نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا تھا, انجیل اللہ کی کتاب یہ ان کے مان. تو اللہ رب العزت نے عام مشرکوں سے ہٹ کر ان سے اللہ نے کنسیشن کر دی, رعایت کر دی. جواز ہے اس میں, بہتری اس میں نہیں ہے. کیا ہے جواز ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کے گورنر تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ اس نے ایک یہودن سے جو ہے یہودیہ سے شادی کی, فوراً خط لکھا کہ جیسے خط پہنچے یہودیہ کو اپنی نکاح سے خارج کی. کیوں؟ آگے اس نے لکھا تھا کیونکہ آپ کوئی عام آدمی نہیں ہے, آپ ایک حاکم ہے, حکمران ہے, ایک ذمہ دار آدمی ہے, سب مشورے آپ کے گھر میں ہوا کرتے ہیں. یہ یہودیہ ایجنٹ بھی ہو سکتی ہے, ویسے نہ آپ یہاں پر بات کریں آپ سے پہلے پہلے یہ بات آپ کے دشمنوں تک پہنچ جائے, یہ عورت آپ کے لیے تکلیف اور مصیبت کا سبب بنے گی. خط پہنچتے ہی طلاق دیجیے. اس نے اسی طرح کر دیا. तो आम आदमी इंग्लैंड में चला जाए, अमेरिका में क्या करेगा? मुसलमान नहीं मिलती, करे शायद, मगर बेहतरी इस, क्योंकि हालत इस्तरार में खंजीर का गोश्त भी खाना जायज होता है। हालत इस्तरार में खंजीर का गोश्त भी खाना जायज है, मगर बेहतरी इसमें है कि किसी मुसलमान को ढूंढा जाए। अगर मुसलमान नहीं है तो बजाय इसके कि बंदा खुद बेहया बन जाए, बेहाई करे, क्लबों में घूमे फिरे, ठीक है, करे शायद। समझ आ रही है कि नहीं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते आगे, उलाइक यदउन इला नार, यही लोग यदउन इला नार, इल्लत अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान फरमाते हैं इनसे निकाह, आदमी निकाह का अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्लत और हिकमत बयान कर रहे कि मुशरिकों से आप क्यों दूर हटे। उलाइक यदउन इला नार, यही लोग बुलाते हैं लोगों को इला नारे, आग की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसब्बिब का तस्किरा फरमा रहे, मुराद इससे क्या है? मुराद इससे सबब है। ना क्या है? मुसब्बब। सबब इसका क्या है? इलन नार के मानी क्या? इला अमलिन नार। क्या मानी है? उलाइक यदउन इला अमलिन नार, यही लोग बुलाते हैं लोगों को इला अमलिन नार, आग के अमल की तरफ, जहन्नम के अमल की तरफ, आपको शिर्क की दावत देंगे। ग्यारहवीं में बड़ी खैर और बरकत है, फलावरी के दरबार में पहुंचो, सारी मुश्किलात दूर, फलावरी का नमक चाटो, तकालीफ और मुसीबत दूर, ये करो वो करो, समझ आ रही है? आपको शिर्क की दावत देंगे, अगर आपको नहीं तो आपके औलाद तो गए, वो तो खत्म, समझ आ रही है? आपकी औलाद तो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते उलाइक यदउन इला नार, ये लोग दावत देते हैं, बुलाते हैं इला नार, जहन्नम की तरफ या जहन्नम के अमल की तरफ। वल्लाहु यदउ इलल जन्नति वल मग़फिरा, अल्लाह बुलाता है इलल जन्नति, जन्नत की तरफ, वल मग़फिरा, बख्शीश की तरफ, बिइज़्नी, अपने हुक्म से। यहां पर भी जन्नत और मग़फ़िरत मुसब्बब है, इससे मुराद सबब है। सबब क्या? रिश्ता नाता तोड़ना मुश्रिकों के साथ, रिश्ता नाता तोड़ना किसके साथ? मुश्रिकों के साथ। ये क्या है? ये अमल है, इसकी तरफ अल्लाह बुलाता है कि इस पे अमल कीजिए, मुश्रिकों से रिश्ता नाता तोड़िए तो मैं आपको जन्नत दूंगा, आपकी गुनाहों को बख्श दूंगा। समझ आ रही है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसब्बब का तस्किरा फरमाते हैं, मुराद इससे यहां पर क्या है? सबब मुराद है। वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नास, और बयान करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी अहकाम लिल उलमा, लिल उलमा है, हां देख लीजिए जरा, लिन्नास है। ये लोग जिसने 14 उलूम नहीं किए हैं, ये इनको इंसानियत से भी खारिज समझते हैं। क्या समझते? इंसानियत से भी खारिज समझते, फिर भी ये कहते यार मौलवी साहब बड़ा अच्छा किया, कमाल का आदमी, ये है वो है, अल्लाह के बंदे आपको इंसान नहीं समझता, इल्ला मंशाअल्लाह, अच्छों की बात नहीं करो, बुरों की बात करो। तो वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नास, बयान करता है अल्लाह लोगों को अपने अहकाम, लअल्लहुम यतज़क्करून, जरूर बजरूर की ये लोग यतज़क्करून, नसीहत हासिल करें, जरूर बजरूर की है लोग नसीहत हासिल करें, अपने अकीदे और अमल की इस्लाह करें। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चट्टा हुक्म बयान फरमाया, क्या? नहीं, अनिल निकाह इल मुश्रिकात, कि मुश्रिक औरतों से निकाह मत कीजिए, न भेजिए और न कीजिए, जिनका अकीदा जो है वो क्या है? वो गलत है। وَلَا تَنْكِهُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا, اور تم کا ماخلے مشرکان خزے تر دے پوری چی ایمان والے شی, وَحْرَامَتُ مُؤْمِنَتُن او خَامَخَا بِنزَا, مُؤْمِنَتُن ایمان والا خیرون غردہ میں مشرکتن دے مشرک ازادنا, وَلَوْ آجَبَتْكُمْ اگر چتا جو کیو غرزی تاسلرا, حسن داغے خائے حسن داغے مال داغے نصب داغے, وَلَا تَنْكِهُوا الْمُشْرِكِينَ او پنکا مور کرو مشرکان سلوتا پر جنہ کے حتی یؤمنو تردو پورو چیمان روڑی دی, ولا عبد مؤمنو خامتا غلام مؤمن خیر غرد د مشرک آزاد نا ولا عجبكم اگر چ تعجب کی ورزی تا سلرا نسب داغی مال داغ او مد داغ اولائک یدون الی النار دا کسان درا بلی خلق لرا پترف دا اورا واللہ یدو الی الجنت والمغفرا اللہ را بلی خلق الی الجنت پترف دا جنتا او دا بخنی فخبل حکم سرا ویو بینو آیاتی بیانی اللہ اخبال احکام لمناسی خلق تالا لهم یتذکرونا ضرور بضرور چدا خلق نصیت واخلی